राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 31 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम जो शरीर है ना शरीर इसमें दो बात है एक तो है परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश प्रकृति का अंश है वो अपने लिए नहीं है ये विशेष ध्यान देने की बात है प्रकृति का अंश है वो संसार की सेवा के लिए है इसमें योग्यता है विद्या है बुद्धि है बल है चतुराई है तेतरची है तरतरी ये सब ही संसार की सेवा के लिए है और अपना जो स्वरूप है उसका ज्ञान करना वो अपने लिए है और भगवान की भक्ति करना वो तीसरी बात है वो भगवान के लिए है मनुष्य शरीर अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए तब पूर्णता होती है एक के लिए उपयोगी हो जाए तो भी अपना ज्ञान हो जाता है संसार के लिए उपयोगी हो जाए कर्मयोग से और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए ज्ञान योग से और भगवान के लिए उपयोगी था भक्ति योग से ज्ञान योग और भक्ति योग दो है उपाय और भक्ति लोग भक्ति योग है उपे ज्ञान योग और कर्म योग ये दो लौकिक है लोकेशन देना सब पूरा प्रोता में आना ज्ञान योग इंसान ख्या नाम कर्म योग नाम तो आप ही वो पुरुष और लोक है सदा अक्षर से सदा अक्षर और उत्तम पुरुष तो अन्य ईश्वर अन्य है ईश्वर भक्ति अन्य है एक कर्मयोग है अपने ज्ञान योग है भगवान के लिए भक्ति योग है तो कर्मयोग से उपयोगी होता है संसार के लिए ज्ञान योग से उपयोगी होता अपने लिए और भक्ति योग से उपयोगी होता भगवान के लिए तीनों के लिए उपयोग हो जाए तो मन धर्म सफल हो गया मनुष्य गरीब जो पाप नाशा से पूरा हो गया तो मनुष्यों के जो ये शरीर है संपत्ति है ये सब अपनी है ये संसार की है संसार से मिली है संसार की सेवा के लिए है इनको अपनी नहीं मानना चाहिए अपने लिए दो बात है अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है संसार की है संसार के लिए है जब तक इनको अपनी मानता रहेगा तब तक तो स्वयं अनुपयोगी होगा स्वयं अनुपयोगी हो जाएगा शरीर और योग्यता और बल और बुद्धि विद्या इन इनको अपनी मानेगा अपने लिए मानेगा तो अपना आप अनुपयोगी हो जाएगा ये संसार की है संसार के लिए ही है और अपने लिए उपयोगी ज्ञान योग से तो ज्ञान योग से तो अपने लिए उपयोगी हो जाए और कर्म योग से संसार के लिए उपयोगी हो जाए तो ये शरीर है योग्यता है विद्या है बुद्धि है बल है वस्तु है ये सब की सब है संसार के लिए अपने लिए नहीं है अपने लिए ज्ञान योग है और बढ़िया चीज है भक्ति योग है क्योंकि इस प्रकार से जीव है इस प्रकार से ये चेतन है और शरीर और सामग्री ये जड़ है जो जड़ सब संसार के लिए है ये चेतन के लिए है परमात्मा तत्व और भक्ति है वो भी महान चेतन भक्ति की अपरा प्रकृति है वो जड़ है और परा प्रकृति है वो जीव है। वो परा प्रकृति और ईश्वर है एक है, ये चेतना है और संसार ये जड़ है। तो जड़ चीजों को अपने लिए मानता है वो गलती करता है, शरीर को और संसार को अपने लिए मानता है गलती करता है, वो अनुपयोगी होगा। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। तो संसार के लिए ही मानने से निष्कामता स्वतः होगी, स्वाभाविक ही निष्काम भाव से सेवा करेगा, संसार की सेवा के लिए। जड़ चीज है नहीं, ये संसार की सेवा के लिए। सेवा करने से अपने इसे ऊंच उठ जाएंगे, भोगने से उठ जाएंगे नीचे। मनुष्य भोग भोगता है, सुख भोगता है, उससे अपना दर्जा होता कम और संसार की वस्तुओं का ऊंचा दर्जा ऊंचा। और ये संसार की सेवा करने से आप ऊंचा हो जाता है, संसार की वस्तु सब काम में आने वाली हो जाती है, इनके द्वारा सेवा करता है तो आप उठ जा ऊंचा। निष्काम भाव से ऊंचा उठता है, सकाम भाव से नीचा होता है। सकाम भाव से वस्तु ऊंची होती है, वस्तुओं का दर्जा ऊंचा है, अपना दर्जा कम हो जाता है। तो आप चेतन होता जड़ से कम हो जाए, कारण है जड़ की इच्छा कामना है, जड़ की कामना का त्याग करके सेवा करे जाए तो ये ऊंचा हो जाएगा स्वाभाविक ही। संसार की सेवा के लिए शरीर है, सामग्री है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, विशेषता है, वो सब संसार की सेवा के लिए है। चेतन स्वयं चेतन है, ये अपने लिए है और ये भगवान के शरणोक्षरण हो जाए तो भगवान के लिए है। तो ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा सिद्धि करके और साध्य भक्ति योग में लग जाए। भक्ति योग साध्य है ज्ञान योग और कर्म योग का, और ज्ञान योग साधन है, साध्य भक्ति योग है। भक्ति योग में पूर्ण हो जाएगा तो सब तरह से पूर्ण हो गया, फिर सबके लिए उपयोग हो जाएगा। संसार की वस्तुओं को चाहने से किसी का उपयोग ही नहीं होता। आप अपने लिए भी अपन उपयोग हो जाएगा, फिर दूसरों के लिए क्या उपयोग होगा, क्योंकि वस्तुओं का गुलाम हो जाएगा ये। और वस्तुओं के निष्काम भाव से सेवा करेगा तो संसार सबकी सेवा करेगा, तो संसार से ऊंचा उठ जाएगा, परमात्मा तो प्राप्त हो जाएगा। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे, यद सांख्य प्राप्त दो सांख्य दो प्राप्त किया जाए वो योग के द्वारा प्राप्त किया जाए। इतवाद सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन थे न पंडिता, वाला प्रबंधन थे पंडिता न, वे बालक है, वे दो हजार का एक वो प्यास थे सम्यक, चाहे कर्मयोग में चाहे ज्ञान में, एक प्यास था सम्यक थे फलम, दोनों का फल प्राप्त कर देता है, दोनों का फल मुक्ति है, उभयोरिबिंदते फलम। तो सांख्य योग कर्मयोग समकक्ष है, भक्ति योग फल है। इस वास्ते ये संसार की योग्यता तुझे अपनी नहीं है, योग्यता बाल विद्या बुद्धि जो कुछ विलक्षणता है वो सब संसार की है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा के लिए करने से इसे ऊंचा उठ जाएगा और ज्ञान से योग ऊंचा हो जाएगा। तो कर्म योग कर्म से ऊंचा उठता है, ज्ञान योग विचार से विवेक से, विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करके वेग विचार से त्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और कर्म योग के द्वारा संसार से ऊंचा उठ जाता है, और भक्ति योग से भगवान में लग जाता है और सबसे ऊंचा उठ जाता है। तो वस्तु योग्यता ये सब संसार की है, संसार में लगाओ, ये अपने लिए नहीं है। अपने भोग भोगो तीन चिप जाओ भाई, इस वास्ते अपने लिए न होकर के संसार की चीजें संसार में लगा दो, वो अपने वो अलग करो उससे, बिल्कुल निर्लेप निरंजन ऐसे हो जाए तो ज्ञान योग हो जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो ये संसारों से उठता है, संसार रचा न करता है, वो नीचा हो जाता है, संसारों से हो जाता है, गुलाम हो जाता है वो। संसार की चाहना पड़ रही, संसार की चाहना पूरी हो, संपूर्ण संसार अनंत ब्रह्मांड इकट्ठा होकर के भी एक भी जीव का कल्याण नहीं कर सकता, जीव की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, और ये स्वयं संसार मात्र की आवश्यकता पूरी कर सकता है, क्योंकि भगवान भक्ति से सबको उद्धार कर सकता है, ज्ञान योग से सबको उद्धार कर सकता है, कर्म योग के द्वारा सबको उद्धार कर सकता है, सबका सेवा कर सकता है। तो संसार से ऊंचा दर्जा है मनुष्य का, मनुष्य में ऊंचा दर्जा होता है कर्मयोग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, तो ऊंचा बढ़ जाता है, ये सेवा करता है। तो सेवा करने से मतलब क्या हुआ कि जो शरीर है, योग्यता है, सामर्थ्य है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, ये अपने काम की नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए। क्यों संसार की सेवा के लिए है ये? अपने लिए तो परमात्मा है, अपने लिए ये नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए है। ज्ञान योग अपने लिए है, ज्ञान योग तत्व ज्ञान, जैसे जीवन भूत हो जाए वो ज्ञान योग अपने लिए है, और भक्ति उसे तत्व ज्ञान में किंचित अहंकार रहता है, भक्ति योग में नहीं रहता। अभेद भाव, अभेद अभेद भाव और फिर अभिन्नता होती है, अभेद होता है ज्ञान योग से, अभिन्नता होती है भक्ति योग से, कर्म योग से संसार संबंध छूट जाता है, संसार में फंसना नहीं होता, संसार से ऊंचा हो जाता, मुक्त हो जाता है, ज्ञान योग से बोध हो जाता है, और भक्ति योग से प्रेम हो जाता है, भगवान में स्नेह हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए ये शरीर को, योग्यता को, बल बुद्धि सामर्थ्य को, ये संसार की समझे, अपने ने समझे, अपने दिए ने से दो बात है ना, तो अपनी समझे ना अपने लिए है, अपने लिए है ही नहीं, ये संसार की है और संसार के लिए है, संसार हित करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए है, ये उसके हित के लिए है। इस बार से इसको अपने न समझे, अपने लिए न समझे, अपने लिए परमात्मा है, ये सिद्धांत है। इस वास्ते अपने लिए परमात्मा है, अपने लिए संसार नहीं है, मानो भोग भोगना नहीं है, यही तनु कारक फल विषय न भाई, विषय भोग है, ये शरीर का फल नहीं है, ये तो पशु है, इसको ग्राम्य धर्म का है, ग्राम्य धर्म ये मनुष्य धर्म नहीं है, मनुष्य धर्म परमात्मा को याद करना अथवा सेवा करना, सेवा करना कर्म योग, और भगवान को याद करना भक्ति योग, ज्ञान योग अपना नहीं हो जाता है, बोध हो जाता है, परमात्मा बोध वो ज्ञान योग से होता है। तो तीन योगास्त्रो मया प्रभुता नृणांग श्रेय विदित सया ज्ञान कर्म से भक्त से नान्यो उपाय से कर रचित, और कोई उपाय नहीं है, तीन उपाय है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्मयोग से संसार के लिए उपयोगी, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी, भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी, तीनों होने से पूर्णता हो जाएगी। ये तीनों प्राप्त करना अपने अपने कभी नहीं रहना है, इन तीनों के लिए भोगों से ऊंचा उठोगा, भोग और संग्रह, ये भोग और संग्रह दो है बाधा, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तयामृत सब व्यवसायित्व बुद्धि समाधो नभी दिए थे, दूसरे अध्याय 44वां श्लोक है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में रुपया संग्रह करने में, इनमें जो आसक्त है उसका कल्याण नहीं होता, उनका उद्धार नहीं होता। करेगा तो अच्छी बात है, सदता करेगा लाभ लेगा, पर कल्याण नहीं हो सकता। इन दोनों को आश्रित छोड़नी होगी, संग्रह की बुद्धि और भोग भोगने की बुद्धि। भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से संग्रह और भोग भोगना शुभ भोगना, यही तनुकार फल विषय है भाई। ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज विषय भोग ही शरीर का मान लिया, विषय भोग के लिए ही मान लिया, बस संतान पैदा नहीं होने दान विषय भोग करना, बहुत पतन की बात है, बहुत इससे ज्यादा पत्नी क्या होगा। जो विषयों का त्याग है वो विषयों के लिए ही काम है सभी, महान पतन है, महान पतन। परिवार नियोजन है, बहुत पतन है, सबसे नीचा दर्जा, सबने नीचा। भोगी केवल भोगी होना, केवल भोगी, परमात्मा की प्राप्ति खटका ही नहीं की, केवल भोग होना, विश्वास दे, ऐसा नीचा काम नहीं करना अपने। परिवार नियोजन की ऑपरेशन करा लो, बस नसबंदी करा लो, बिल्कुल नहीं करा रही है। ये पतन है, महान पतन है, महान पतन। चरित्र भ्रष्ट हो गया, हिंदुस्तान का चरित्र भ्रष्ट हो गया, पतन हो गया महान। तो विशेष ऊंचा उठना, भगवान को प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ बात है, भगवान का प्रेमी होना, भगवान का प्रेमी। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते हूँ भक्तों को दास, भगत मेरे मुक्त मणि, मैं भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुक्त मणि है। तो भक्तों से ऊंचा इतने ऊंचे इतनी बात है, तो श्रेष्ठ बात है वो, भगत मेरे मुक्त मणि, मैं हूँ भक्तों का दास। तो मनुष्य को भक्त बनना चाहिए, भगवान का भगत। संसार की तो सेवा करना, अपने स्वरूप का बोध करना और भगवान की भक्ति करना, तीन बात है, तीनों का योग योगी हो जाए। अपने योग ज्ञान योग से, संसार के लुपी योग कर्म योग से, और भगवान का भक्ति योग प्रेम योग भक्ति योग से, तीनों का उपयोग हो गया तो मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर सफल हो गया। ये मनुष्यता मिली इस बात से ही है, मनुष्यता भोग भोगने के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं है। ये आप अनुपयोगी, आप खुद आप खुद अपने में उपयोग नहीं हुआ, संसार के लिए क्या उपयोग। जड़ चीजों का बंद गया, भोगों में ऐश्वर्य में बंद गया तो जड़ चीजों का दास हो गया, जड़ चीजों का चेतन होकर यह जड़ का दास हो गया। चेतन को ऊंच उठे तो कर्मयोग से ऊंचा उठ जाता है, अपने ही उपयोगी। तत्व ज्ञान होता है तो अपने ही उपयोगी होता है, जड़ सजता है, संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, संसार से ऊंचा संसार की सेवा करता है, संसार को सुख पहुंचाता है, संसार का हित करता है, संसार को सुख पहुंचाता है, संसार का कल्याण करता है कर्मयोग के द्वारा, और भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है। भगत मेरे मुकुट मणि, अर्जुन भगवान कहते अर्जुन हो गया था इष्ट से मैं दृढ़ में थे तो बक्षा भी थे, तब तो मेरे इष्ट है भगवान, भगत का इष्ट है भगवान, भगवान का इष्ट होता है भगत। संसार की कथा भगवान की कथा सुनते भगत, अरे भगत की कथा सुनते भगवान, भगतवान सुनने वाले भगवान होते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, भगत भगवान की कथा सुनते हैं। ये दोनों ऐसे परस्परम परस्परम भाव जनता। तो ऊंचे उठो अपने संसार से, अरे भगवान के प्यारे बनो, भगवान को भक्ति प्यारी है। नीच गृह सभी, नीचे घर में सभी की भी प्रशंसा करते हैं, मोटा मोटा मुनि जन ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे। सबरी को पूछते हैं सबरी का आश्रम, सबरी का आश्रम। ऋषि मुनि कहते यहां नहीं था, सबरी के जाएंगे, सबरी के प्रिय था भगवान के। भगत सबसे नाराज अधमते अधम अधम आते नारी अधमते अधम पहले ही पदम कौन क्षत्रिय ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय अधमते अधम विष अधम आते अति अधम गंदी से उन्होंने फिर स्त्री जाति और स्त्री जाति में फिर मैं मत अभिभाई सूर्य मत ही बंद हो भगवान के कह रघुपति सुनो भामनी बाता मानव एक भक्ति करना था, भक्ति करना था मानता हूं मैं और मैं नहीं मानता। जाते पाते को धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण सतुराई भक्ति ही नर सो कैसा बेनो जल बारे देखे जैसा ऐसा है भक्ति से बड़ा होना है। तो मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाए छे। वालो भक्ति तने बस थाय छे, वालो भक्ति तने बस थाय छे, भक्ति से बस हो जाते भगवान। भक्ति प्रियो माधव भक्त अतुष्यत नहीं, भक्ति प्रियो माधव भगवान को भक्ति प्यारी लगती है। जिसके हृदय में भक्ति होती है और वो प्यारा रहती है। भक्त मेरे मुकुट बने भक्तों को श्रेष्ठ बात है। भगवान के यहां आदर भक्तों का है और भक्तों के यहां आदर भगवान का है। भक्तों के द्वारा भगवान खुश होते हैं। तत्वेता त्रिम लोकों में भोजन किए अपार एक शबरीर एक विदुर घर रुस पाए दो बार भगवान ने ऋषिपुर बोल किया। एक तो शबरी गया एक विदुर जी गया। शबरी के दिन केला के छिलका शबरी और बीज रूटी बैल रूटी बथुआ के साथ। तो वस्तु नहीं है भाव है, भाव विद्राणी का भाव, विद्राणी का भाव। भावग्राही जदारण तो भक्त्या तुष्यत के मतलब नसीब नहीं, भक्ति प्रयोग माधव भगवान को भक्ति ऐसी लगती है। जहां भक्ति होती है वहां भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रुति कृष्ण ने देखा ध्यान में भगन भगवान मस्त हो गया। तरु भगवान देखा तरु उठ लुकाई श्रुति कृष्ण नाचता है देखता है। श्रुति कृष्ण ये पता नहीं कि भगवान आते हैं, विदेश पंथ से भूला देश विदेश का पता नहीं। भगवान ये ध्यान में मस्त और बैठ गया वर्ष तो भगवान का चिंतन करने वाला भगवान को प्यारा लगता और सबसे ऊंचा उड़ जाता है। भक्ति योग कर्म योग भक्ति योग से ऊंचा ज्ञान योग है, ज्ञान योग से ऊंची भक्ति योग है। इसमें मतभेद है परंतु गीता भक्ति को समझ सर्व को यह तब भोजा शुभ परम मचा सबसे गोपनीय भक्ति बताया, सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ भक्ति को बताया भगवान ने। मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कारो ये बताया चार और सर्वधर्मांतर मामे कम शरणम ब्रज सबसे श्रेष्ठ ये श्लोक 67वां अध्याय का सर्वधर्म खरीदारी माम एकम शरणम एक मेरी शरण हो जाए बस भगवान के चरणों का आश्रय देना है सबसे श्रेष्ठ है। मत जन्म सफल हो जाए। भक्त तो सदके वल्लम नच गुणी भक्ति प्रिय माधव भालो भक्ति तने बस थाय छे भक्ति तने बस थाय छे ज्ञान योग कर्म योग साधन भक्ति योग साध्य है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण